2. ปวัตติวาน 3. อุปาทนิโรธวาน 1. ปัจจุปันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 153. อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดกำลังดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่154อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดกำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาส155อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์กำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์กำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดกำลังดับรูปขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังดับและรูปขันธ์ก็กำลังเกิด156อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดกำลังเกิดสัญญาขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุคคโลกาส157อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่158อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปัจจณีกบุคคล159อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์มิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปขันธ์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิด160อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนา

เวทนาขันธ์ของบุคคลใดเคยดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่166อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดเคยเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส167อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดเคยเกิดละอนุโลมปุคคโลกาส168อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่เคยดับบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปขันธ์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปขันธ์ก็เคยเกิด169อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกบุคคล170อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี171อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกะโอกาส172อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกะปุคคโลกาส173อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่เวทนาขันธ์มิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปขันธ์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปขันธ์ก็ไม่เคยเกิด174เวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ 3. อนาคตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล175อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจะดับรูปขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปขันก็จะเกิด176อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจะเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นจักดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและเวทนาขันก็จะเกิดอนุโลมโอกาส177อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดจะเกิดละอนุโลมปุคคโลกาส178อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นจะเกิดและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็จะเกิด179อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็จะเกิดปัจจนีกับบุคคล180อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันธ์มิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่181อนุโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สัญญาขันมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปัจจณีกะโอกาส182อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจณีกะปุคคโลกาส183อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่ใช่จะเกิด184อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สัญญาขันมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่4ปัจจุปันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล185อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่รูปขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิเวทนาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปขันก็กำลังเกิดในวงเล็บในอุปาทวารท่านจำแนกขันธยมกส่วนปัจจุบันกับอดีตไว้ฉันใดในอุปาทนิโรธวานนี้ก็พึงจำแนกฉันนั้น5ปัจจุปันนานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล186อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดจักดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิด

แต่เวทนาขันธ์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยเกิดอุปาทนิโรธวานจบปวัตติวานจบ